Ja, is mij ooit verteld. Nog even naar de plek verderop. Nou, heel kort dan even, want na de verkiezingen moet er nog wel samengewerkt worden. En de vraag was toch wel ook een beetje hoe dat dan moet gebeuren. Meneer Wilders, u hebt als enige van dit gezelschap ervaring met een echt minderheidskabinet. Zeker. Heel kort, is dat iets dat na 22 november voor u een optie is? Nou, het kan altijd, maar mijn grote voorkeur heeft absoluut gewoon een normale regering waar wij ook deel van uitmaken. Een meerderheidscoalitie in beide kamers. Meneer Jetten? Ja, D66 is altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen, maar ik zal het oordelen op de inhoud. En het gaat voor ons over meer investeren in onderwijs, meer klimaatactie en meer geld overhouden in de portemonnee. En daar zal ik het akkoord op uiteindelijk op beoordelen. En dat maakt niet uit in welke samenstelling en in welke meerderheidsvariant. Wij kunnen altijd goede mensen leveren om dat voor elkaar te krijgen, net zoals we dat nu ook hebben gedaan. Dank. Ja, we zouden nog zoveel willen vragen en willen bespreken, maar het zit erop. Dank u wel allen voor de aanwezigheid hier, voor het meedoen aan het debat. Dit was NOS Nederland kiest het radiodebat van dit jaar. Ik hoop dat het u enigszins heeft geholpen om uw keus te maken. Op 22 november kunt u doen wat u mag doen. Over 2,5 week is dat uw stem uitbrengen. Als u meer wilt horen van de lijsttrekkers, dan kan dat op allerlei platformen van de NOS ook. U hoort sowieso elke dag tussen 8:30 en 9:00 een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal. En hier op NPO Radio 1 straks Haagse Lobby van WNL. Dus ook nog veel meer Haags geluid. Ook namens Wilma. Toch, zeker. Wilma? Zeker. Een hele fijne avond en dank voor het luisteren. Fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aanval op een ambulancekonvooi bij een ziekenhuis in Gazastad zouden tientallen slachtoffers zijn gevallen. Dat zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie onder bewind van Hamas. Er is niets bekend over doden. Volgens de Rode Halve Maan is ambulancepersoneel niet gewond. In het gebied is het wel extreem druk. Hulporganisaties zijn teleurgesteld in het gesprek dat ze hadden met het demissionaire kabinet. Nederland moet oproepen tot een officieel staakt het vuren in Gaza, zodat de hulpverlening op gang kan komen, vinden ze. Het kabinet gaat niet verder dan een oproep tot een pauze van de gevechten. Dat maakt meer kans volgens het kabinet. In Brussel zijn twee bouwvakkers aan de dood ontsnapt toen ze een gebouw waar ze even daarvoor aan het werk waren instortten. De woning van 4 verdiepingen stond leeg. Ze hoorden een krakend geluid en gingen daarom naar buiten. De oorzaak wordt onderzocht. Barbecues en vuurkorven gestookt op hout zijn in Utrecht vanaf 2025 verboden. De gemeenteraad stemde in met het plan van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor betere luchtkwaliteit. Een barbecue of vuurkorf mag in 2025 nog wel op gas, briketten of houtskool gestookt worden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Ketelplein heb je daardoor een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij Amsterdam zijn nog drie rijstroken dicht op de Ring Oost richting Utrecht door een ongeluk. Dat kost je 10 minuten extra. Het rijdt ook nog langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier tijdverlies. En op de N289 Goes richting Putten sta je nog in de file ter hoogte van Ierseke. 20 minuten oponthoud is het daar en dat komt door de afgesloten Vlakentunnel. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij deze speciale ingelaste uitzending van WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers, maar vooral het programma dat vandaag gaat terugkijken op maar liefst 2,5 uur Radio 1 debat. Er waren 16 lijsttrekkers, eentje moest trouwens wat eerder weg, eentje was er niet. Maar ze gingen 2,5 uur met elkaar in debat. Wat waren de hoogtepunten dan wel dieptepunten? Dat gaan we bespreken met Pieter Paul Slikker. Hij is voormalig campagneleider van de Partij van de Arbeid. En tegenwoordig wethouder namens diezelfde partij in Den Bosch. En tegenover hem zit Victor Pak. Hij is de politiek verslaggever van EW Magazine. U kunt ons zoals altijd natuurlijk ook volgen. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Tot 7:30 zijn we bij u en gaan we dus nabeschouwen. Ja, heren, laten we eerst tot 8:00. Pardon, we zijn natuurlijk om 7:30 begonnen en dan tot 8:00. Dat is toch echt een 7:30. Heren, laten we eerst even in zijn algemeenheid beginnen. 16 lijsttrekkers, Pieter Omtzigt was er niet. Die hield een lezing in Deventer over bestaanszekerheid. Yes. Ook wel een signaaltje trouwens meteen, hè? Ja, nieuwe politiek en niet aan debatten deelnemen waar een grote line-up aan lijsttrekkers staat, dat vind ik wel een lastige. Daarmee was het inderdaad ook wel meteen wel een beetje het debat waar Pieter Omtzigt niet was. Hè? Want dat is in zekere zin natuurlijk toch de guy to beat. Ja. Je zag dat Rob Jette ook plaagstootjes uit ging delen. Die zei, die kinderopvangtoeslag, die moet omhoog. Dat heeft Pieter Omtzigt niet in zijn programma staan. En dat is toch hetgeen wat uiteindelijk die toeslagenaffaire veroorzaakt heeft. Dus ook de impliciete aanvalletjes, die zijn wel begonnen. Ja. Even aan de andere kant, Victor Pak. En er was er eentje die ging eerder weg. Frans Timmermans, PvdA GroenLinks, die had een belangrijke afspraak met niemand minder dan de bondskanselier van Duitsland, de heer Schulz, over een statement gesproken. Ja, dat is ook een statement, maar ik vind dat pijnlijk hoor. Kom op, die planning, een half uur gaat dit om. Hè? Het was het laatste half uur waarbij dit niet mee kon komen. Zorg toch als campagneleiding dat je dat beter op orde hebt. Want dan kan je er beter eigenlijk helemaal niet zijn zoals Omtzigt, die ik overigens ook niet heb gemist hoor. Oh. Zijn inbreng. Nee. Oh. Nou, alle onderwerpen werden wel vertolkt. En je merkt eigenlijk goed, en dat is mijn algehele punt bij een nieuw sociaal contract, Henry Bontebal, die vertelt eigenlijk een soort gelijk verhaal. En als je dat dan toch iets te gematigd vindt, dan kan je nog bij Caroline van der Plas terecht. Ja. Dus het christendemocratische, dat zit zo erg nu in de politiek, dat ik er soms ook een beetje duizelig van word dat je drie partijen ervoor nodig hebt. Ik ga direct, we gaan niet elk blok helemaal specifiek langs, maar ik wil toch even een hoofdlijn dat wel even doen met jullie. Moeten we ook toch even de conclusie trekken, er heeft geen gamechanger, breaking news-achtig moment ingezeten. Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, het Radio 1-debat is ooit natuurlijk bekend geworden van de aanval van Jan-Peter Balkenende op Wouter Bos. U draait en u bent niet eerlijk. Ja, dat was echt aan het begin van de campagne een gerichte gamechanger. Ik had eigenlijk wel verwacht dat een aantal partijen het ook wel zouden proberen. Hè. Bijvoorbeeld D66 laag in de peilingen, ja. SP laag in de peilingen. Hoe kom ik er nou tussen? Harry Bontebal van het CDA. Bij het VDA. Bij de VVD probeerde die Jezielkus even die kabinetsval aan te wrijven. Dat was het enige. Ja. Maar er zat niet echt iets in waarvan je dacht, iemand heeft hier iets bedacht, nou ga ik even zo uit de heup. Het vuur miste. Ik er iets anders. Ja, klopt. Nou, is het ontzettend flauw natuurlijk, een soort scorebordjournalistiek, zijn er winnaars en verliezers. maar toch, laat ik beginnen even. Is er iemand door het ijs gezakt? Zal er iemand met pijn en leed terugdenken aan dit debat? Nee, dat denk ik niet. Hè? Het was doorgaans een inhoudelijk debat. Een enkele keer inderdaad even stevig zoeken of er ergens van plaagstootjes tot aanvallen uitgedeeld kunnen worden. Ik denk dat er niemand vandaag zeer ontevreden naar huis gaat. Maar ik denk ook dat er nergens een campagneteam zeer juichend op de banken staat. Nee. Want Victor, dat verrast me toch wel in die zin. Want je zou ook denken, ja, elke dag is er één. En in die 22e, de dag van de verkiezing, je komt aardig dichtbij. Hoe schat je dat in? Zouden ze dan het kruid droog houden of voelden ze de kans niet? Wat gebeurt daar? Dat er geen confrontatie echt geweest is? Nou, ik denk dat er wel lijsttrekkers zijn. Er zijn lijsttrekkers die denken, oh, dit was goed. Ik kom er beter in. Hè. Het is nu, voor sommigen is het echt het eerste grote en dan ook meteen een heel lang debat, 2,5 uur. En je moet ook, als je even niet aan het woord bent, want je zit soms met z'n drie of vieren zelfs om tafel, je toch ook non-verbaal een beetje goed over blijft komen. Nou, ik denk sommige lijsttrekkers, bijvoorbeeld Jezielkus, dat ze denkt, oh, dit ging beter dan College Tour. Ja. Lilian Marijnissen, die stapt denk ik balend in de auto. Weer een gemiste kans. Weer niet je punt kunnen maken. Je blijft kwakkelen in die peilingen. Je staat op 5, je gaat je 7e, 8e verkiezingsnederlaag naartoe. Ja, even dan voor de campagnetijgers, voor de politieke junkies even. Want dat raak je al dat punt even. Dat is het, in het vakjargon noemt dat het luistershot. Dat betekent eigenlijk dat je andere kandidaat aan het woord is en dat je eigenlijk bewust moet zijn dat je toch in beeld kan zijn, ook al ben je aan het luisteren. En daar kwam mevrouw Jezielkus een stukje beter uit dan meneer Timmermans, had ik het idee. Ja, zeker. Veel daar die blijft opletten. Terwijl Frans Timmermans, ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar als ik zit hier, als ik even niet spreek, zit ik toch op te letten wat jullie doen. En ik heb het idee dat Frans Timmermans, nou, het zal niet dromenland zijn, Niet. Nee, het enige dromenland wat we zagen was Thierry Baudet. Daar werd het zelfs bij opgemerkt. Het lijkt of u een beetje zit te mijmeren en te filosoferen. Kijk, Frans is een man echt van de inhoud. Dus je ziet zijn hoofd kraken over wat inhoud wat er gebeurt. Dylan is, het was natuurlijk ook een beetje wat er gebeurde in het eerste debat. Daar was ze inhoudelijk veel te afwezig. Bijna non-existent, zou ik heel eerlijk zeggen. En vooral beeld. Vandaag herstelde ze zich, vond ik, goed in het tweede blokje waar ze in zat. Ze was tot ze sterk in debat, met name met Geert Wilders. En liet ze ook zien wat je mag verwachten van een lijsttrekker van de VVD. Dat er iemand zit die weet waar ze heen wil. Nu praat je eigenlijk toch naar een fragment toe wat ik echt even nog graag wil laten horen. Dat was natuurlijk, en die is ook spannend. Het onderwerp is migratie. Aan tafel zaten de heren Bontebal, CDA, Geert Wilders, PVV en Jezielkes, VVD. Dat was het eerste debat, zag je dat Bontebal, CDA, zich wat rustiger voelde. Nou, heel senang, hij deelde een tikkie uit, hij hield zijn verhaal. Alles kwam weer langs, hè? Het gezin, ja, maatschappelijk middenveld. Het gezin. Nou, hele ding. Ja. Tweede was hij iets onzekerder, leek het. Victor, deelde je die mening? Ja, nou, ik denk dat hij daarop uit was om de aanval te openen. En dat hij even dacht, hoe moet dat eigenlijk? Aha. En die aanval die kwam er, maar die kwam vanuit Geert Wilders eigenlijk op Jezielkes. En voor alle mensen, dit is natuurlijk radio, maar als je de fragmenten terugziet, zijn hier de luistershots zijn cruciaal. Dus elke keer als Wilders aan het woord was en je kreeg Jezielkes in beeld, dan sprak haar lichaam, wij spreken, nog meer bijna dan de mond ongeveer als ze aan het woord was. En ze sloeg die aanval ook wel vrij fors af. Laten we luisteren naar dit fragment migratie. In ons programma staat een asielstop. Dat staat nota bene in uw eigen programma. Meneer Wilders, u roept dit al 10 jaar en u weet bij dat ons het niet staat kan. Het er ook in. En het enige is wat wij zeggen als PVV. Hou die VVD bij de les, want ze zijn totaal onbetrouwbaar. Ze zeggen al 5 verkiezingen achter elkaar, we zijn streng. Ja, dat loopt dan nog door. En op een gegeven moment maakt Jezielkes ook een aantal opmerkingen waarin ze zegt, ja, ik heb eigenlijk niks van u gehoord waar ik enige overeenstemming mee heb. Ik vond dat heel opvallend. Ja. Want het is even, hè. De VVD, Ruben Brekelmans, heeft bij ons bij EW gezegd, als je iets met migratie wil, misschien moeten wij als VVD toch met Wilders samenwerken. Ja. Dat heeft de VVD, Jezielkes, heeft dat volgehouden de afgelopen maanden. En nu, toch in het debat over migratie, serveert ze Wilders eigenlijk helemaal af. Ze zegt op een gegeven moment, ik heb nog niks gehoord waarmee ik nou wat kan doen met u. Terwijl Wilders de afgelopen week juist in alle kanten probeert te overtuigen met, ik sta open voor, ja, voor wie er een deal met mij wil sluiten. Hij werd zelfs geconfronteerd met de scherpe kantjes zijn eraf. En daar kwam hij ook alweer een klein beetje van op terug. Omdat hij toch zit te zoeken naar wat zijn plek nu is. Ja. Jezielkes deed dat heel soepel. Zeker, dat deed ze ook goed. Ik denk alleen wel, hij deed het wat aangrijpend. Maar Henri Bontebal had daar een goed puntje in het debat. Dat dit namelijk ook wel een beetje het debat was wat Wilders de afgelopen jaren met Mark Rutte heeft gevoerd. Wat inderdaad al 5 jaar de repenterende plaat was. Van aan de ene kant de PVV die zegt, joh, de VVD heeft altijd mooie woorden over hoe ze migratie gaan beperken tijdens de campagne. Maar als ze dan vervolgens weer gaan regeren, dan voeren ze eigenlijk gewoon 3 jaar lang het verkiezingsprogramma van D66 uit. Letterlijke woorden van Wilders. En uiteraard vanuit de even daar weer de repliek op. En dat was wel een beetje het debat waarvan ik ook dacht, ja jongens, die ken ik eigenlijk al wel een beetje. Dus ja, ik ben ook benieuwd hoe de luisteraars thuis daar naar geluisterd hebben. Ik wil ook naar een ander blok bij jullie, of bestaanszekerheid. En daar vooral de rol van Lilian Marijnissen. Ze geeft een aantal keren aan, hè, ze wil dus nu de energiebedrijven nationaliseren. Ze is eerder ook over Nationaal Zorgfonds begonnen. Ja, Victor, je hebt niet het idee, er wordt echt nauwelijks inhoudelijk gereageerd op haar voorstellen. Omdat ze ook zo ver bezijden de waarheid, of ja, buiten de bestaansrealiteit zijn van wat kan, zeg maar, zeker energiebedrijven volledig nationaliseren, dat is heel ingewikkeld. En dat is ook waar Rob Jetten met haar het debat over aanging, van hoe moet dat dan? Hoe zou dat eruit zijn in deze Europese energiemarkt? Dat is allemaal met elkaar verbonden. En ja, er zijn nog her en der wat staatsbedrijven, maar dat is al heel ingewikkeld. En Jetten verwijst dan heel netjes naar het prijsplafond wat hij heeft gedaan, om in ieder geval toen er de crisis, de gascrisis losbarstte met de inval van Rusland bij Oekraïne, om die prijzen voor de gewone burger in Nederland te drukken. Ja. Maar dan word je hem afgeserveerd. De SP staat al geruime tijd, het is bijna stilstaand water, op extreem lage scoren. Er worden voorstellen gedaan die eigenlijk afgeserveerd worden als niet reëel, niet haalbaar. Dit gaat over bestaanszekerheid. Dit is haar thema. Dit is haar thema en dat zie je ook. Hè? Want ze begint vol vuur over de koopkracht bij de mensen thuis. Wat het kabinet daar de afgelopen jaren te weinig aan gedaan heeft. Dat heeft ze ook een terecht punt. Dat vindt Nederland natuurlijk in de volle breedte in de basis electoraal ook. Alleen ze loopt vast in de oplossingen. Doordat ze inderdaad zo af en toe zo extreem maakt. Je ziet ook wat Rob Jetten doet. Hè? Die zegt niet mevrouw Marijnissen van de SP. Ja. Hij zegt van de Socialistische Partij. Dat is geen toeval. Nee. Dat is bewuste strategie om te zeggen, ach, kijk, daar zit mevrouw Marijnissen weer. Die heeft weer een of ander communistisch plannetje bedacht. Dat is een beetje de sfeer. Een debat die ook door Mark Rutte wel heel veel gebruikt in de Tweede Kamer. Zodra die plannen van de SP onhaalbaar achter, dan sprak hij het volledig uit. Socialistische partij. En dat is ergens, en dat vind ik ook de tragiek van Lilian Marijnissen. Want ik vind het een sterke die beter. Gepassioneerd, die opkomt voor een groep Nederlanders waar ze terecht ook zich hard voor maakt. Alleen het lukt er net niet om er steeds net die andere vormen aan te geven waardoor mensen haar voelen en kunnen bereiken. En ze loopt hier steeds in vast. Dan wil ik nog een belangrijke speler eruit halen. Caroline van der Plas, de Boerburgerbeweging. Dat was opvallend dat in dat debat werd nog een keer nadrukkelijk gezegd, dat staat ook in het verkiezingsprogramma, dat zij de doelen van Parijs, de doelstellingen, de klimaatdoelstellingen, dat ze die onderschrijft. Vervolgens wordt ze geïnterviewd en beschrijft ze allemaal achter elkaar wat ze niet wil. Ja. Ja. Waardoor er één vraag overblijft. Ja, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? En dat weten ze zelf ook niet. Nee. En dat is gewoon de conclusie en dat zie je en het sputtert en het doet. Want het gaat dan bijvoorbeeld over windmolens op land. Nee, dat moeten we eigenlijk niet willen. Zonnepanelen doen we ook niet meer in de wei, doen we op daken. Maar als het er dan over gaat, een boer die dan toevallig wel één windmolentje heeft, ja, misschien dat dat dan toch weer wel kan. Het is allemaal onduidelijk en uiteindelijk vaag. Ik begrijp ook niet meer waar ze dan precies voor staan als het gaat om klimaat. Behalve het bouwen van meer kerncentrales, daar zijn ze duidelijk over. Dat is eigenlijk het enige. Ja, dat is echt het enige. En wat ik ook erg zwak vond, en daar pakte Frans Timmermans er ook direct op terug. Dat zei ik bij het begin, zei ze weer, luister, als ik naar de opiniepeilingen kijk, dan zie ik dat heel op kiezers klimaat echt niet het allerbelangrijkste onderwerp vinden. Ja, waarop Timmermans natuurlijk terecht zei. Ja, van luister, als politicus ben je er ook om af en toe beslissingen te nemen die gewoon nodig zakelijk zijn en waar je ook durft voor de troepen uit te lopen. Politici horen niet alleen maar volgend te zijn op de mening van hun achterban, ze horen ook leidend te zijn op de grote maatschappelijke opgave. Maar dit is echt een truc van Frans Timmermans, deze hele campagne. Timmermans, en dat is begrijpelijk van waar die vandaan komt, wil echt de staatsman op en top uithangen. Keer op keer, ieder debat, is het Timmermans die zijn palmares uithaalt en dat ook wil uitstralen. En dat is denk ik een doordachte keuze. Want als de tegenstanders zijn wat onervarener qua bestuurlijke verantwoordelijkheid. Maar ik moet daar toch even over zeggen. Dat is natuurlijk na het wegvallen van Rutte, waarop iedereen natuurlijk staat. We hebben mevrouw Jezielkus, die dook ineens op het Elysée naast meneer Macron. Dat is ook niet voor niks. Nee, daarom gaat Timmermans nu ook naar Scholz. Ik snap het wel. Alleen, ik vind het bij Timmermans vind ik het eigenlijk niet zo heel geloofwaardig dat hij de enige is die staatsman kan zijn. Hij probeert het ook met Israël en het conflict met Palestina te doen. Terwijl dat is niet per se zijn palmares per se. Nou was het zo dat elke keer was er een grote tafel, noem ik even, met de grotere partijen. En elke keer werd zo'n ronde eigenlijk afgerond door dan een 1-op-1 met de twee kleinere partijen. Ik wil ze niet allemaal langslopen, maar ik wil toch aan jullie vragen, zat er nog ergens een hoogtepunt vermeldenswaardig iets? Ja, dan wel dieptepunt, maar ook. Nou, mij viel het op dat het debat op een gegeven moment, dat was dan Baudet, toch de gehekelde Joost Eertmans en Stefan van Baarle. En eigenlijk dat Baudet, die haalde ook niet eens meer uit naar Joost Eertmans. Nee, terwijl dat waren toch de Judas-alliantie werd ja 21 door Baudet gedoopt. En dat ontbrak dit debat totaal. Maar ook hier is de lichaamstaal weer zo interessant. Dus op een gegeven moment werd hem gevraagd, wat vindt u daarvan wat de heer Eertmans zegt? Dan meet hij het af. Ja, ik hoor het hem zeggen. Ja. Ja. Maar dan is die blik erbij, is eigenlijk dat hij hem aankijkt, joh, ik vind het totaal niet relevant wie je bent en wat je zegt. Nee, dat klopt. En Eertmans die kan dan weer zijn gebruikelijke en ook wat vermoeiende punt herhalen dat Ja21 de realistische partij op rechts is die wel kan samenwerken. Alleen daarvan denk ik, als je ziet toch wat er dus gebeurde tussen de VVD en PVV de afgelopen maanden, dan snap ik wel dat Ja21, wat zelf een ontzettende conflictpartij is geworden, ja, dat eigenlijk ook geen geloofwaardige boodschap meer is. En dat ik niet snap dat dat nog steeds hun campagneuitgangspunt is. Wat ik ook nog wel grappig vond is Van Haga van BVNL en Olf over wonen. Dat was natuurlijk helemaal spannend. Het eens op een gegeven moment. Nou ja, grappig, maar het begon natuurlijk mooi dat de Olf zei van, ja, luister, we hebben gewoon tienduizenden daklozen in dit land. En die mensen verdienen een woning. En vervolgens daar een zeer ideologisch debat over, moet de overheid dat doen? En zoals Olf zei. Of Van Haga, nee, de overheid doet al jaren niks goed. Nou ja, kortom, de huisjesmelker die zegt dat de markt het moet oplossen. Dat werd een mooi ideologisch debatje. Waar je ook wel met enige vermakelijkheid naar kunt kijken als je de achtergrond van meneer Van Haga kent met Shoppen de Pop. Juist, dat is de BV die de woningen allemaal ontwikkelt, zeg maar even. Zijn er nou, als je een stap naar achter zet, zijn er nou eigenlijk grote conclusies te trekken? Naar aanleiding van dit debat? Van dit debat, 2,5 uur, 16 lijsttrekkers. Eindigen met 15. Nou, ik denk dat de campagne uiteindelijk nog echt moet beginnen. Dit is voor een hele lijsttrekkers natuurlijk niet vol te houden. Hè. Dus dat je een kopgroep hebt van 3-4 grote partijen. En vervolgens een hele tijd niks. En dan een heel groot peloton wat er achteraan ruist. Er zijn er een aantal die natuurlijk willen uitbreken. Nou, dat zag je Jette, die zag je niet voor niks aanvallen op Timmermans plaatsen, over kernenergie, op een nieuw sociaal contract, ondanks dat er niet bij was, over de kinderopvang en de toeslagenaffaire. Mijn verwachting is wel dat de campagne nog wel wat grimmiger wordt in de laatste weken. Je bedoelt harder. Mensen, ja, omdat men zal moeten proberen uit te breken. Het is vandaag niemand gelukt om uit te breken. Nee. Nee. Waar zit hem dat in? Houdt ze het kruid droog? Dan toch in het ontbreken van Omtzigt. Je kan dus de één van de drie koplopers en misschien wel de absolute koploper kan je niet echt pakken. En ik denk dat bijvoorbeeld Jezielkes daar toch wel op uit is bij een van de volgende debatten. Nou, zondag is gaan die top drie gaat met elkaar op tv in debat. Ja. Ik gok dat het kruid dan wel aangetast gaat worden. Er is natuurlijk wel iets spannends. Hè? Het wordt gekscherend wel eens de heilige Pieter genoemd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de journalistiek. Hè? Als je bijvoorbeeld als een Frans Timmermans ergens naar binnen komt en wordt dan belaagd door allerlei journalisten. Dan is de toon en de woordkeuze hoe hij belaagd, in ieder geval ondervraagd wordt, is een hele andere dan als je kijkt naar Pieter Omtzigt. En ook bij de andere politieke partijen. De vraag is even, wie is de eerste die de handschoenen uit durft te doen en dat die partij durft aan te vallen? Ja, en beantwoordt hij zelf als journalist? Nee, dat zijn jullie. Daar hebben jullie weer feiten. Dat is natuurlijk grappig. Dus dat betekent eigenlijk ook dat ergens in het speelveld bij zo'n campagne er ook een dynamiek in sluipt dat niet iedereen gelijk behandeld wordt door de journalistiek. Het is wel natuurlijk interessant gegeven dat de een heel lang comfortabel over een heel dun lijntje kan blijven lopen, terwijl hij onduidelijk is over programma, onduidelijk is over wat doet hij nou straks rondom het premierschap. Alleen wat Van Huizen toch even vertellen dat wij bij EW daar wel degelijk kritisch over zijn en daar ook over schrijven, omdat het ons ook opvalt. Ja. En ik snap niet dat het daarbuiten dat het rustig blijft. Je ziet het zelfs op tv, hè, live, bij Galit en Sophie. Er schijnt een incident te zijn geweest. Dat stond in NRC afgedrukt. Nieuw Sociaal Contract ontkent dat. Het wordt bij dat programma waar het incident was, Galit en Sophie, komt het ter sprake en het wordt eigenlijk meteen doodgezwegen. Daar gaan we het niet over hebben. Wij waren er niet bij. Alsof ze hun collega's niet spreken. Ik vind dat zelf schandalig. De kiezer verdient de informatie die er is, nu, om die te weten. Dank. Maar nu wil ik even toe naar de komende weken. Die opmars naar die 22e even. Wie is de partij die het meest logische zijn die zegt, oké, nou ga ik die partij gewoon wel eens aanvallen. Pak vreet dat hele verkiezingsprogramma op. Ik pak mijn punten eruit. Wie gaat het doen? Wie zou je het aanraden? Laat ik het zo vragen. Ja, nee, ik denk dat uiteindelijk de VVD toch de keuze zal moeten maken. Zijn we bereid om dit te doen of zijn we dit bereid om niet te doen? Dit is het interessante. Kijk, omdat dat het NSC natuurlijk in het midden zit, rechts van zich de VVD heeft en links van de Partij van de Arbeid. Dus die twee partijen, PvdA GroenLinks en de VVD, die weten alle twee dat ze die NSC tevreden moeten houden en bij zich moeten houden. Je neemt een enorm risico. Ja, maar omgekeerd, kijk, Pieter Omtzigt weet zelf ook één ding. Hè? Dus hij loopt nu over een heel dun lijntje. Ik ben voor een minderheidskabinet, zegt hij. Ik weet niet wie de premierskandidaat van mijn partij wordt. Maar als ik uiteindelijk het voor het zeggen zou krijgen en ik heb een minderheidskabinet, kan ik twee kanten opkijken, zegt hij. Hij zegt, aan de ene kant kan ik naar de linkerkant kijken, kom ik de heer Timmermans tegen. En aan de andere kant naar rechts, dan komt mevrouw Jezielkes tegen. Hij weet ook, zijn achterban splijt doormidden op het moment dat hij daadwerkelijk zich uit zou spreken over een van die twee varianten. Daar komt hij in de aanloop naar de 22e al vrij lang mee weg. Maar de druk zal steeds groter worden om kleur te bekennen. Zowel over de vraag wie is jouw premierskandidaat, als over de vraag, al wordt het een minderheidskabinet, neigt hij nou naar die kant of neigt hij nou naar die andere kant? Zou je de VVD aanraden? Ja, zeker. En één partij zou ik het nog meer aanraden, en dat is het CDA. Jij als partij, als CDA zijnde, je hebt 10 jaar lang deze persoon in je fractie gehad. Je weet hoe het is, je weet wat je hebt gedaan, allemaal voor die persoon. En nu gaat er iemand eigenlijk met jouw inboedel vandoor. Want als je die partijprogramma's naast elkaar legt, het CDA zou een plagiaataanklacht kunnen indienen, bij wijze van spreken, bij nieuw sociaal contract. Zoveel heeft het van elkaar weg. Zeg dan niet als Henry Bontebal van, ja, ik durf het niet, want de negatieve klachten die ik dan krijg, vind ik zo vervelend. Je staat op 4 zetels, man. Je hebt, op 4 zetels na, niks te verliezen. Henry Bontebal, ook trouwens over de journalistiek gesproken, die was toch een beetje, ik kreeg allom eigenlijk waardering, hè, vanaf de start van de campagne. Fris, authentiek, vertelde het verhaal. Inhoudelijk. Inhoudelijk en nog een superlatieve. Dat zag je echt zo'n beetje gebeuren. Maar in de peilingen, en nogmaals, het zijn palingen, dagkoers, allemaal waar. Mm-hmm. Maar het ook daar stilstaand water. Ja, precies. En zit je dan als lievelingetje? Ja, maar dat komt denk ik omdat je op die inhoud heb je te weinig originaliteit. Pieter Omtzigt heeft al die domeinen geklemd. Dus wat moet je doen? Hem dan aanvallen op het feit wat er misging? Ik vrees dat CDA ook gewoon bij een hele kiezers op dit moment even op het strafbankje zit. Ja, Henry ook gewoon wel de inschatting maakt. Deze ronde is dan niet mijn ronde. Ik ga rustig mijn partij opbouwen. En ik denk dat hij daar een hele goede inschatting mee maakt. Ik krijg net binnen even, er is een tweetje geplaatst. Maar de belangrijkste is de conclusie. Omtzigt die is dus in een lezing aan het geven in Bergkerk. Dat is een kerk in Deventer, dat is die. Maar het belangrijkste is, hij laat daar weten dat hij nu Dylan Jezielkus uitdaagt om met hem in debat te gaan. Ja. De grap is, die voorspelling die maakte ik een week geleden nadat hij met Frans in debat had gestaan. Ik zei, als je natuurlijk op het lijntje wil blijven lopen, dat je zowel naar links als naar rechts kijkt, dan moet je daarna met de VVD in debat. Maar het is toch interessant, wij hadden het net even een minuut geleden over wie moet nou het NSC uitdagen. Toen zeiden we jullie dus de VVD, maar nu is het toch weer omgedraaid. Hij daagt VVD uit. Hij daagt de VVD uit. Ja, maar dit is omdat precies de tactiek die hij natuurlijk de komende weken wil blijven kiezen. Waarin hij leidend is in beide te kunnen bereiken. Maar dit is slim. Alleen de vraag is wel, zowel de journalistiek als de politiek in staat om te zeggen, ja Pieter, het leven bestaat ook uit keuzes. En kiezers hebben er ook recht om te weten wat die keuzes zijn. Nou, wat je eigenlijk dus ziet, we hebben dus drie grote klussen. Het is geen twee partijenstrijd, maar een drie partijenstrijd geworden. We hebben dus die VVD, NSC en PvdA GroenLinks. Het is niet logisch dat ze alle drie in een kabinet gaan. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het een combinatie, twee van die drie. En dan heb je dus die enorme club die zo'n beetje tussen de 5 en 12 zetels staat, die dat zou kunnen aanvullen. Toch? Als ik het even. Dat is een beetje het speelveld op dit moment. Grosso modo, is dat het speelveld? Ja. Precies. Dat wordt een heel vervelende formatie. Ja. Ja. Maar en wie van die clubs die daar dus allemaal onder hangen, zo'n beetje rond die 10, geef je de meeste kans? Waar voel je de energie nog en de power naar boven? Naar boven? Nou ja, naar boven als in meer zetels. Nou. Ik mag hopen dat wat er op 22 november ook gebeurt, dat alle lijsttrekkers en alle partijen zich ook bewust zijn voor wat Nederland een beetje nodig heeft de komende jaren. En dat is toch een kabinet wat iets meer regeert in plaats van frustreert dan wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Er is ook gewoon behoefte aan politici die op een gegeven moment ook durven te erkennen, het land is verdeeld. Als wij er samen niet uitkomen, komen we ook niet verder. Dan doen we nog 4 jaar in pas. Daar moet ik dan toch wel. Dat laatste blok ging dus over die betrouwbare overheid en het vertrouwen in de politiek, et cetera. Dat is uiteindelijk toch weer een cacophonie van aantijgingen in plaats van daar een front vormen met elkaar. Hè? Ja, dat vond ik ook. Wij zagen hem maar half omdat we in de wacht waren om hier binnen te komen. Maar dat vond ik ook geen sterk blok. Want dat laat precies zien waarom het de afgelopen 4 jaar in Nederland niet gelukt is om een aantal grote uitdagingen met elkaar het hoofd te bieden. En BBB weet zich daar ook niet meer op te onderscheiden. Die hadden die proteststem om het anders te gaan doen. Die hadden die in de pocket sinds maart. En dat loopt nu weg. Die campagne loopt niet. Ze draaien en keren. De premierskandidaat geeft nu zelf aan dat ze geen premierskandidaat meer is. Ja, dat is allemaal. Precies. Ja. En als je het al hebt over de weg naar boven vinden, dan zijn dat soort uitspraken. Dan geeft dus aan dat jij er alleen maar vanuit gaat naar beneden te zakken. Ik hoor de muziek al. Dat waren de laatste woorden. Het was een half uurtje even goed fijn met jullie nabeschouwen op het Radio 1-debat. Ik dank dus Pieter Paul Slikker, voormalig campagnemanager van de PvdA en tegenwoordig dus wethouder te Den Bosch. En Victor Pak, hij is politiek verslaggever van EW Magazine. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen op deze zender na het nieuws van 8 uur het programma 5 dagen. Ditmaal gestationeerd in de gemeente Haaksbergen. Tot zover. Boeiend debat. Geen gamechangers. Niemand door het ijs gezakt. Nog alle kans om je te revancheren de komende weken. Mag ik hem zo samenvatten? Een aardige management samenvatting. Dank u wel, heren. Tot volgende keer. Ster. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen.